Sayang Jian, ya. Ojo nguber welase, khusus kanggo bos JP, ojo lali sawerane Jihan Audi Monata. Irmis. Bos JP matur sembah nuwun nggih.